mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Na zegarach godzina 7, program Trzeci Polskiego Radia i serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Po krótkiej dyskusji bez przełomu na wideoszczycie Unii w sprawie pakietu budżetowego będą dalsze negocjacje. Największa liczba zgonów z powodu koronawirusa od początku pandemii. Wczoraj w Polsce zmarło 637 osób. Prestiżowa nagroda Bookera dla szkockiego debiutanta Douglasa Stewarta za powieść o dorastaniu. Bez przełomu i rozstrzygnięć na unijnym wideoszczycie w sprawie pakietu budżetowego jest zapowiedź dalszych negocjacji, by znaleźć kompromis satysfakcjonujący wszystkich. Dyskusja europejskich przywódców na temat unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy po pandemii trwała zaledwie kilkanaście minut. Premierzy Polski i Węgier potwierdzili swój sprzeciw związany z przepisami uzależniającymi wypłatę pieniędzy ze wspólnej kasy od stanu praworządności. Według Warszawy i Budapesztu mechanizm jest nieprecyzyjny i uznaniowy i pozwala na motywowane politycznie decyzje. Dyskusja na szczycie była krótka, bo do pogłębionej debaty nie dopuścił szef Rady Europejskiej. Jego współpracownicy tłumaczyli, że to nie jest odpowiednie miejsce na negocjacje. A po zakończeniu wideoszczytu Charles Michel zapowiedział poszukiwanie kompromisu, który będzie do zaakceptowania przez wszystkich. Magia Unii Europejskiej polega na tym, że udaje się znaleźć pozytywne rozwiązania, nawet wtedy, gdy wydaje się to niemożliwe. Podobnie mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Siłą Unii jest to, że zawsze umiała przezwyciężać trudności. Będziemy ciężko pracować, by wkrótce osiągnąć porozumienie. Wydaje się, że unijny szczyt w przyszłym miesiącu będzie kluczowy i rozstrzygający. Wśród możliwych propozycji rozwiązania patowej sytuacji wymienia się dokładne wytyczne Komisji Europejskiej czy odesłanie mechanizmu warunkowości do oceny do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O sprzeciwie Polski wobec powiązania wypłat funduszy unijnych z oceną stanu praworządności była też mowa wczoraj w Sejmie. Posłowie dyskutowali także o zatrzymaniach podczas strajku kobiet. Posiedzenie zaczęło się od sporu na temat strajku kobiet. Warszawska policja zatrzymała w środę ponad 20 osób. Ranny został jeden z policjantów. Według policji obrażenia spowodował wicemarszałek Sejmu z Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Poseł PiS Piotr Kaleta wnioskował o jego odwołanie. Włodzimierz Czarzasty zaprzecza zarzutom i twierdzi, że to jego nietykalność naruszono. Posłowie dyskutowali również na temat budżetu unijnego. Chodzi głównie o sprzeciw rządów Polski i Węgier wobec powiązania wypłat pieniędzy unijnych z oceną stanu praworządności. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk mówił, że odebrałoby to Polsce i innym krajom niezależność. Państwo uważacie, że praworządność to jest taka idealna pałka propagandowa do okładania tych niepokornych. Poseł KO Borys Budka jest zdania, że weto w tej sprawie może nas oddalić od dofinansowania i ogólnie od Unii Europejskiej. Europa opiera się o wartości, które dla was są obce. Posiedzenie Sejmu będzie kontynuowane w piątek. Karol Surówka, Polskie Radio. Prawie 24 tysiące zakażeń koronawirusa i 637 zgonów, czyli najwięcej od początku pandemii, to bilans koronawirusa z wczoraj. Z kolei z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w październiku nastąpił wzrost liczby zgonów w Polsce aż o 47% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych uważa, że może to być konsekwencja pewnego zastoju w służbie zdrowia od wiosny tego roku. Czyli z pewnego lockdownu pacjentów i lockdownu placówek zdrowotnych od wiosny, gdzie nie leczono z różnych powodów pacjentów, którzy mieli potrzeby zdrowotne, pacjentów, którzy pomimo tych potrzeb niekoniecznie się do lekarzy, do nas wszystkich zgłaszali. Wczoraj o sytuacji pacjentów chorych na inne choroby niż COVID-19 dyskutowała Sejmowa Komisja Zdrowia. Wiceminister Sławomir Gadomski przyznał, że pandemia poturbowała system opieki zdrowotnej. Szkocki debiutant Douglas Stewart, zdobywcą tegorocznej nagrody Bookera, jednego z najważniejszych wyróżnień literackich na świecie. Jury uhonorowało jego Shaggy Bane, zawierającą wątki biograficzne, opowieść o dorastaniu w Glasgow lat 80. Outstanding winner. That is... Booker jedzie do Szkocji. Shaggy Bane by Douglas Stewart. Książka przenosi nas do Glasgow lat 80. To świat ubóstwa, przestępczości i znikających miejsc pracy. Świat gwałtownych przemian społecznych, stanowiących efekty reform Margaret Thatcher. Świat twardych mężczyzn, w którym bohater, homoseksualny chłopak z klasy pracującej, nie zawsze potrafi się odnaleźć. Przede wszystkim jednak to książka o miłości do matki. Matki przegrywającej walkę z alkoholizmem. Postać ta wzorowana jest na postaci prawdziwej. Nigdy nie ukrywałem, moja mama jest na każdej stronie tej książki. Bez niej by mnie tu nie było, nie byłoby moich książek. To druga w historii szkocka powieść, która zdobyła Bookera. Pierwszą była książka Jamesa Kelmana pod tytułem Jak późno było, jak późno. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siódma 5, sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. W skali roku sport na naszej antenie najczęściej rozpoczynamy piłką, no chyba, że zbliża się zima. W Wiśle rozpocznie się dziś sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na skoczni imienia Adama Małysza najlepsi z najlepszych dyscypliny potrenują, a potem od 18 powalczą w kwalifikacjach. Rywalizację zapowie człowiek instytucja skoków, wspomniany już sprawą samego obiektu w Wiśle. Myślę, że Kamil jest w dobrej dyspozycji, Piotrek jest w dobrej dyspozycji. Dawid tę jesień miał troszkę gorszą, mimo to, że wygrał Mistrza Polski. To gdzieś tam jednak ta forma, był ten spadek lekkiej formy, ale on jest też od dobrych paru lat już w wysokiej formie, więc wszyscy spodziewali się tego, że jakieś takie lekkie załamanie by mogło być. Dobrze, że to nie było duże załamanie. Teraz wraca jak do swojej dyspozycji. Coś się w sporcie zaczyna, coś kończy. Po 4 latach bardzo owocnej współpracy zakończyła się wspólna przygoda Łukasza Kubota i Marcelo Melo, zwieńczona m.in. triumfem w Wimbledonie w 2017 roku. Polak i Brazylijczyk odpadli wczoraj z turnieju ATP Finals, ale na zakończenie zdołali jeszcze ograć duet Kolchow-Mektić 6-4, 6-7 i 10-8 w super tiebreaku. Po meczu zarówno Kubot, jak i Melo pokazali, że nie są fanami grupy T-Love, bo sporo łez się polało. Było to bardzo emocjonujące. Modląc się, mówię, chciałbym zatańczyć tego kankana. Udało się. Cieszę się, że kończymy ten turniej i naszą współpracę z zwycięzcą. Decyzję podjęliśmy dosyć wcześnie, bo to było Roland Garros. Podjęliśmy taką decyzję. Oczywiście jesteśmy profesjonalistami, więc chcieliśmy skończyć ten turniej w Londynie i żeśmy wyciskali przez ostatnie 8 tygodni. Najwięcej, co mieliśmy w akumulatorach, jeszcze byliśmy jeszcze na koniec w tej piłce. Zachowanie nasze po ostatniej piłce pokazało emocje i od nowego roku będą nowe rozdania. A tym nowym rozdaniem dla Kubota będzie współpraca ze wspomnianym Holendrem Wesleyem Kolchowem, który miał już w kieszeni awans do półfinału ATP Finals. Wczoraj dołączyli do tego grona jeszcze Radziw Ram i Joe Salisbury, którzy pokonali Niemców Kevina Krawica i Andreasa Misa. W turnieju singla najspokojniejszy był wczoraj Dominic Thiem, który awans miał też w kieszeni i mógł pozwolić sobie na porażkę z Andrijem Rubliowem i faktycznie przegrał 2-6 i 5-7. Ostatecznie jako drugi z grupy Londyn 2020 w półfinale zameldował się Rafa Nadal, który 6-4, 4-6 i 6-2 ograł broniącego tytułu Greka Stefanosa Tsitsipasa. Hiszpan gra w turnieju Masters po raz 10, ale nigdy wcześniej go nie wygrał. Na koniec piłka ręczna. Szczypiorniści Łomży Vive Kielce pokonali na wyjeździe macedoński Vardar Skopje 33-29 w meczu 7 kolejki Ligi Mistrzów. To 5 zwycięstwo mistrzów Polski, którzy nadal są liderami grupy A. Trzeba podkreślić bardzo dobry występ syna trenera Talanta Dujszebajewa, Aleksa. Rzucił 10 bramek, rewanż w przyszłą środę, a kolejny sport za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dzisiaj dzień absurdu i w związku z tym napisał do nas pan Artur. Wracam z północy Norwegii i dowiaduję się, że w Polsce jest teraz 2 stopnie. Rzeczywiście tak jest. W większości kraju dzisiaj termometry nie pokażą więcej niż 5 stopni na plusie. Na szczęście bezdeszczowo będzie do końca dnia. No i miejmy nadzieję, że nie spadnie już nam mocniej ciśnienie, bo na barometrach teraz zaledwie 994 hektopaskale. Ale panie Arturze, na północy Norwegii wcale nie jest lepiej z tego, co ja widzę, niż w Polsce. Teraz około 0 stopni. A do tego wszystkiego przelotne opady deszczu. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

22 minuty po godzinie 7. Poranny program, pora na trójkę i Black Friday. Black Friday jest to określenie przedświątecznych wyprzedaży pochodzące ze Stanów, czyszczenie magazynów. No i żeby pozbyć się towarów zalegających na półkach, jakiś czas temu Amerykanie wymyślili, że to zrobimy taką wyprzedaż i nowe towary dopiero po tej wyprzedaży będziemy kupowali do sklepów. No i to, co zalegało, było sprzedawane. I zazwyczaj w sklepach tworzyły się ogromne kolejki. Teraz sklepy są oczywiście zamknięte, więc wszystko przenosi się do internetu, ale jedno się nie zmienia. Sztuczki marketingowców, które wykorzystują do tego, żeby sprzedać swój towar. Jak się przed tą promocyjną magią uchronić, sprawdzała Monika Suszek. Do końca promocji pozostało tylko 5 minut. Okazuje się, że 75% ankietowanych zdeklarowało, że nic się nie zmieni w związku z pandemią. Martyna Głowińska, marketing manager z grupy Domodi. Ich zakupy będą wyglądały dokładnie tak samo jak w ubiegłych latach. 45% respondentów powiedziało, że przenosi się całkowicie do online'u i tylko tam będzie robiło zakupy związane z wyprzedażami. Black Week, czy Black Friday, czy Cyber Monday. Paweł Elerik, ekspert do spraw cyfryzacji Lex Digital. Te wyprzedaże oczywiście kuszą niespotykanymi okazjami, bo często mówimy o 50, 70 czy nawet 90% zniżki. Bardzo wielu sprzedawców cały czas stosuje takie techniki polegające na sztucznym zawyżaniu tej ceny pierwotnej. Dodatkowo też zniżki te często oferowane są na produkty, które po prostu zalegają na magazynach. Jesteśmy święcie przekonani, że my przejrzymy przez te wszystkie marketingowe sztuczki. Andrzej Tucholski, psycholog biznesu. Tylko nam się uda znaleźć prawdziwą promocyjną ofertę w tym całym zgiełku. Rozsądek dochodzi do głosu i faktycznie możemy upolować coś taniej. No niestety dajemy się zwieść i w poszukiwaniu tej jednej rozsądnie przycenionej rzeczy kupujemy też 7 innych. Uwaga, promocja się kończy. Żonie kupiłem buty teraz za 230 zł. Takie zimowe. A jeszcze śniegu nie ma, to akurat pod choinkę dostanie. Jeśli nam coś podobało i jest ono przecenione, to opłaca się kupić wtedy, kiedy są przecenione. Są tańsze wtedy. Ta realna obniżka cen w koszyku zakupowym w e-commerce, czyli w zakupach internetowych, wynosi między kilkanaście a 20 kilka%. Oczywiście jest taniej, ale należy mieć na uwadze, że nie zawsze, co widzimy na tym banerze promocyjnym, to jest to prawdziwa wartość. Kup teraz. Do końca promocji pozostało tylko 20 sekund. W przypadku większych zakupów, kiedy szczególnie marketing krzyczy na nas z telewizji, z radia, z internetu, wszyscy mówią, że to jest tylko dziś. Oferta się kończy, ostatnie sztuki w magazynie. Nie żartuję, trochę pójdźmy pomedytować, pójdźmy na spacer i się uspokójmy, bo potem możemy się zorientować, żeśmy się władowali w jakieś raty czy kredyt, a nie cieszy nas ta rzecz, bo ją wzięliśmy wbrew sobie. O marketingowe sztuczki nakłaniające nas do zakupów pytała Monika Suszak. No i nie dajmy się oszukać, Black Friday, mimo że w nazwie ma piątek, to trwa cały tydzień i będzie to już przyszły tydzień. Pierwsze oferty wyprzedażowe zaczynają się już w internecie pojawiać. 26 minut po godzinie 7, tu program trzeci Polskiego Radia i Bush. And I want you to surrender all my feelings and love today. And I want you to remember the power of children can amaze. I'll try not to complain. I know that's a kisser, baby. Between us, the wall. to promocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Ekiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Black Friday 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Smartfon Samsung Galaxy A31. Pamięć 64 giga. Poczwórny aparat za 799. Taniej o 500 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Niezwykła kreatywność, legendarna jakość, odważne decyzje. Każdy przedsiębiorca chce zapracować na swój znak firmowy. Znamy to doskonale. Nasz znak firmowy to wsparcie przedsiębiorców. Czy prowadzisz już firmę, czy dopiero chcesz ją założyć? Z PKO Kontem Firmowym możesz otrzymać odpowiednie rozwiązania, jak pomoc doradcy online, debet w koncie czy karta wielowalutowa. Zawsze chętnie porozmawiamy o tym, jak możemy pomóc w starcie i rozwoju Twojej firmy. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Na program zaprasza sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Marcin Egiłowicz, zapraszam. Wyższe płace, lepsza dynamika zatrudnienia. Główny Urząd Statystyczny pokazał dane o sytuacji na rynku pracy w październiku. Chodzi o firmy zatrudniające co najmniej 10 osób. Przeciętne zatrudnienie spadło o 1%, licząc rok do roku, ale to lepszy wynik niż w poprzednich miesiącach. Komentuje Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Wzrost zatrudnienia w październiku w porównaniu z wrześniem pokazuje, że mimo dość trudnej już w październiku sytuacji epidemicznej w Polsce, kontynuowane było ożywienie na naszym rynku pracy. I to jest dobry sygnał, jeśli chodzi o wyniki konsumpcji całej gospodarki, dynamikę PKB w całym czwartym kwartale. Dziś o 10:00 Gospoda z kolei dane dotyczące produkcji przemysłowej. Nie będzie zniesienia ograniczeń w handlu w niedzielę na czas pandemii. O takiej możliwości dyskutowali w czasie Rady Dialogu Społecznego pracodawcy, związkowcy i przedstawiciele rządu. Ostatecznie propozycja upadła, bo nie zgodziła się na nią handlowa Solidarność. Tak mówił jej przewodniczący Alfred Bujara. Nie pozwolimy jako Solidarność, żeby pracownikom dzisiaj odebrać wolne niedziele. Pracownicy w handlu są przeciążeni, ich jest coraz to mniej, coraz to więcej pracowników jest na kwarantannie. Wielu pracodawców otwarło sklepy w godzinach nocnych. A o tym, jak będzie wyglądała organizacja życia gospodarczego w najbliższych tygodniach, ma poinformować dzisiaj lub w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Z zapowiedzi wicepremiera Gowina wynika, że rząd planuje na przykład większe obostrzenia w okresie poświątecznym. Na giełdach w Europie spadki mocno zniżkowała też polska giełda. WIG20 spadł o 1,1%. Zwyżkującym rodzynkiem okazało się Allegro. Za oceanem minimalne wzrosty, najbliżej kreski trzymał się Dow Jones, który urósł o 0,15%. Walutę euro kosztuje 4,47, dolar 3,76, frank szwajcarski 4,14, a brytyjski funt 5 zł. Ekonomia w Trójce wraca za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Na program zaprosił sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Chciałeś słońce, Tomasz. Za oknami już zrobiło się słonecznie i słonecznie będzie na szczęście do końca dnia. Oprócz południowej części Polski tutaj zachmurzenie dosyć duże, ale na szczęście bez opadów deszczu. Na termometrach dziś dosyć mało stopni. 2 stopnie na plusie to w Poznaniu, w Toruniu i w Bydgoszczy. Trochę cieplej w Koszalinie, około 3. W Katowicach i w Krakowie 4 stopnie na plusie. W Szczecinku z kolei, mówię o Szczecinku, bo dziś do Szczecinka się wybierzemy. Przelotne opady deszczu mogą się pojawić po południu. Na razie słonecznie i 2 stopnie. Na plusie. Do Szczecinka na weekend pojedziemy jeszcze przed godziną 8:00. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Wydał debiutancką płytę, a niewiele później otrzymał za nią prestiżową nagrodę Mateusza Trójki.

So much space between us and the distance of our hands. Stakes are raised to elevate, just a second to understand. Would you give this will to live? You got the cure, I'll fight the fight. It's just a matter of time. Take those stand and let the truth testify. If I were but a grain of sand, I'd still resist this tide. But we're not alone on this crowded shore, and times they do demand strength of space between us, reaching of a hand. Stakes are raised to elevate, just a second to understand. What you give this will to live. You got the cure, I got the fight. Just a matter of time. Eddie Vedder i jeden z dwóch solowych jego utworów opublikowanych w środowy wieczór. Drugi, Say Hi. Taki nosi tytuł. Obydwa te utwory w ramach akcji charytatywnej Eddie Vedder udostępnił za darmo na YouTube, także zachęcam. To Biffy Clyro, Bubbles w trójce, a za chwilę pojedziemy do Szczecinka. Well, how's your view of things today? God, young to fade away. The sinner Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a life but dub our tale. The mystery must stay inside. Look at our homes, look at our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around and trying to pop them all the time. Don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. She's down by the river. In her own creepy world. There's a girl, there's a girl. She's down. once upset my Ken, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed the change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing rhymes, trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl, there's a girl, there's a girl. She's down by the river in her own creepy world. There's a girl, there's a girl, and she's down by the river. It's time to consider that baby is a sinner. There's a girl, there's a girl, there's a girl, there's a girl. Wash away. Siódma 45. Zgodnie z obietnicą zabieramy Państwa teraz do Szczecinka, niespełna 40-tysięcznego miasta, które znane jest przede wszystkim ze sportów wodnych, ale poza sezonem również nie brakuje tam atrakcji, o czym opowie nam Mateusz Sienkiewicz z Polskiego Radia Koszalin. Jest takie miejsce na ziemi, Szczecinek. Miejsce, które szczególnie latem kusi fanów aktywnego wypoczynku. Choć i w chłodniejsze dni można powiedzieć... Szczecinek. Miasto setek lat i tysiąca możliwości. Teren nasz jest bardzo zróżnicowany, bo mamy i lasy liściaste, i iglaste, więc dla każdego coś dobrego. Wylicza Katarzyna Klimek z Nadleśnictwa Szczecinek. Przez właśnie te lasy przebiega kilkanaście ścieżek rowerowych. Wszystko zależy od tego, ile czasu możemy poświęcić na taką wycieczkę rowerową, czy jesteśmy wprawionymi już cyklistami, czy początkującymi. Możemy sobie wybrać trasy, które mają po 30 km, a możemy takie, które mają po 70 km. Zachwala Mariusz Getka, szef szczecineckiej lokalnej organizacji turystycznej. Dużo fajnych, ciekawych miejsc możemy zobaczyć, ale również historia, bo to jest nasza mocna strona, pozostałości po II wojnie światowej, po wale pomorskim, tym jak bytowali tutaj naziści. Zdecydowanie więcej rarytasów czeka na miłośników przyrody. Bez względu na porę roku warto wpisać w nawigację bagno Kusowo. To unikatowy w tej części Polski rezerwat przyrodniczy. Zawsze kiedy przyprowadzam tutaj dzieci ze szkół, to pokazuję im taki eksperyment, jak bardzo... Prawie, że można zrobić pranie. Właśnie te torfowce mają w sobie nawet 98% wody i już wiadomo, że te kładki są tutaj potrzebne. Skoro woda, to i jezioro Trzesiecko. Co prawda teraz w nim nie popływamy, no chyba, że jesteśmy morsami, ale można zanurzyć się w jego tonie, a właściwie zajrzeć do wielkich akwariów, które mają pokazywać, jak wygląda życie w jeziorze. Staraliśmy się zaklimatyzować takie gatunki ryb, które najczęściej w naszych jeziorach występują. Wyjaśnia Radosław Wąs z Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior. Które możemy, tak naprawdę pójdziemy sobie z tą wędką nad wodę, to takie gatunki możemy być pewni, ryb złowimy. Oprócz jednej ryby, którą prowadziliśmy dlatego, że jest ona jednym z symboli miasta Szczecinka. W herbie naszego miasta jest gryf trzymający w łapach, w swoich szponach dziwną rybę. Ni to rekin, ni to jakaś inna ryba, to jest tak naprawdę jesiot. Atrakcji nie brakuje, weekend przed nami, więc... Do zakochania w Szczecinku. A w tę radiową wycieczkę po Szczecinku zabrał nas Mateusz Sienkiewicz z Polskiego Radia Koszalin. 12 minut do godziny 8. Boka, KNB w Trójce. Teraz za chwilę rozmowa z doktorem Michałem Sutkowskim na temat walki z koronawirusem. 8 minut do godziny 8 i jest z nami dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Mazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Ja mam na początek takie pytanie, bo pojawiły się solaria, które przez to, że nie mogą działać w pandemii, zmieniły się na miejsca, gdzie można odkazić swoje ubrania dzięki promieniom UV. Czy rzeczywiście takie lampy są dezynfekujące i można się dzięki nim pozbyć koronawirusa? No nie do końca, proszę państwa, no bo koronawirus to na powierzchniach jest oczywiście bardzo krótko i jego działania na powierzchni my się nie boimy pod warunkiem, że nie wprowadzimy go do organizmu. Więc no, a wystawić siebie i swoje gardło na promienia UV to by było trochę niebezpieczne. Więc mówiąc już poważnie, no nie, to nie jest to metoda. Jeżeli byśmy na powierzchniach znaleźli tego koronawirusa, to moglibyśmy się w ten sposób pozbywać, ale poziom tego promieniowania byłby duży i inne sposoby są prostsze, łatwiejsze i zdecydowanie tańsze. Czyli wygląda na to, że zamiana solarium na miejsca do dezynfekcji przypomina zamianę 100-watowej żarówki, która została zakazana, na kulę grzewczą tak zwaną, czyli po prostu... No tak, tak to jest. Kula grzewcza, owszem, ale koronawirus, który sobie tkwi w nas i się tam rozwija, rozmnaża, czyli replikuje, no niestety kpi sobie z takich pomysłów, niestety. No dobrze, a ja spotkałem się z kolei z takimi opiniami, prawdy ludowe takie, może zgodne z rzeczywistością, że idzie zima i tego koronawirusa nam zamrozi. No nie, nie zamrozi. On ani z deszczem, ani z mrozem nie przestaje działać, bo ja słyszałem znowu tak, że jak deszcz pada, to go nie ma. No, byłoby to pięknie i cudownie, ale tak niestety nie jest. I o ile jest to prawda, proszę państwa, bo w tym jest odrobina prawdy w tym mrozie, po prostu trochę jest mniej mobilności społecznej. My jesteśmy trochę przykuci do własnych domów, trochę mniej się ruszamy, mniej przebywamy gdzieś tam wspólnie i pod tym względem to może tak, aczkolwiek te pomieszczenia trzeba wietrzyć, trzeba oczywiście dezynfekować, jeżeli przychodzimy z zewnątrz, dotykamy różnych tam rzeczy u nas, no to najpierw myjemy rączki, dezynfekujemy te powierzchnie, klamki i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób też się pozbywamy tego koronawirusa, czyli krótko mówiąc, nasza mniejsza trochę mobilność zimą, szczególnie takiej bardzo dużej, duży mróz, których to zim najczęściej zresztą niestety nie ma już teraz, to coś daje w sensie mobilności, tak, natomiast w sensie działania to wirusy się dobrze namnażają w takich temperaturach ujemnych. No czyli... i tyle jest prawdy z ludowych właśnie takich powiedzeń. Czyli zima owszem, ale nie przez temperaturę. Panie doktorze, tak, dziękuję bardzo. Słyszymy się, mam nadzieję, w tym samym składzie w poniedziałek. Dziękuję bardzo. Wszystko na to wskazuje. Dziękuję. Pozdrawiam. Naszym gościem był dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Pozostało 5 minut do godziny 8. Jak zwykle o 8 serwis Trójki, ale najpierw Alice Cooper i Paranoiac Personality w programie trzecim Polskiego Radia.